Podmix'ten merhaba. Müzik, kültür, sanat ve güncel konuların yer aldığı Podmix başlıyor. İnternetten yasal müzik satışı ülkemizde de nihayet başladı. Şimdilik sadece Türkçe şarkıların satıldığı iki ayrı site faaliyete geçti. Bunlar Power Club ve Musiplay. Türkiye'nin internette şarkı ve albüm satışına başlayan ilk sitesi Power Group bünyesinde kurulan Power Club oldu. Şimdilik 80 bin dolayında şarkıyı dijital olarak satışa sunan Power Club'a üyelik ücretsiz. Şarkı satın almak için kredi kartını kullanıyorsunuz. Korumalı VMA formatındaki şarkılar 1 YTL'ye satılıyor. Dolayısıyla tek tek şarkı değil de albümün tamamını satın aldığınızda albüm için piyasa fiyatının üzerinde bir para ödemiş oluyorsunuz. Ancak yeni çıkan albümlere ya da istediğiniz bir şarkıya anında zahmetsizce ulaşıp satın almak isteyenler için mükemmel bir uygulama. Power Club'da şarkıları satın almadan önce 30 saniye süreyle dinleyebiliyorsunuz. İnternetten şarkı satışına başlayan Musiplay ise Doğan grubuna ait Doğan Elektronik Müziğin bir kuruluşu. Musiplay, internet browser'ı üzerinden değil de Apple'ın iTunes'una benzer bir programla şarkı satışı yapıyor. DEM uzantılı dosya formatıyla indirilen şarkılar şimdilik sadece Musiplay programıyla bilgisayarda çalınabiliyor. Program henüz deneme sürümünde olduğu için MP3 ya da VMA çalarlara müzik aktarmak mümkün değil. Musiplay'e üyelik de ücretsiz. Kredi kartı kullanarak şarkı satın alınabiliyor. Şarkılar Musiplay'de de 1 YTL'ye satılıyor. Deneme aşamasındaki program satın almadan önce ne yazık ki şarkılardan kısa bir bölüm dinlemeyi mümkün kılmıyor. Bakalım internette yasal şarkı satışı korsan uygulamaların önüne geçebilecek mi? Ercan Dedi'nin yeni albümü Nefes, müzik marketlerdeki yerini aldı. Nefes albümünde sanatçı yeni sesler, yeni tarzlarla karşımıza çıkıyor. Albümde mistik öğeler, elektronik tınılar ve yerel enstrümanlarla hüzün ve coşku iç içe geçiyor. Her biri farklı dilde nefes anlamına gelen 15 parçanın yer aldığı albümde Mercan Dedi'ye dünyaca ünlü müzisyen Ben Grossman, ünlü keman virtüözü Hugh Marsh, trombon sanatçısı Steve Tura eşlik ediyor. Nefes, Mercan Dedi'nin bugüne kadar yarattığı en farklı albüm bir konsept albümü. Mercan Dedi, kendi gönlüne giden yolculukta albümüyle bu diyarların hikayesini bize büyük bir samimiyetle ve özgünlükle yansıtıyor. Gerçek korkma sakın ürkme tırtma geri dönme şans var. Kim özünü dönük eleştirebilir boşver. Hepinize iyi akşamlar feyiz al. Bir yeni albümde Ceza'dan geldi. Ceza, Feyzal adlı albümünde 3 yeni şarkıya yer veriyor. Albüme adını veren Feyzal adlı parçanın radyo edit ve enstrümantal versiyonları da bu yeni albümde yer alıyor. Rap müziğinin sevilen sesi Ceza, bu albümdeki parçalarla da yaz boyunca gençlerin dilinde olacağı benziyor. Başkent Ankara 9. Kadın Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 9.sü 4 Mayıs'ta başlıyor. Bu yılki teması toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları olarak belirlenen festivalde 25 ülkeden 84 kadın yönetmen 94 filmle yer alıyor. Sinemamız Bir Ülke Portekiz, Usta Kadınlar, Her Şeye Rağmen Sinema, Her Biri Ayrı Renk, Kim Bu Sarahvat, Suyun Şekli, Olay Mahalli Aile, En Gerçekler, En Hayaller ve Kısa Olmazsa Olmaz bölümlerinden oluşan festivalde gösterimler Kavaklıdere ve Kızılırmak sinemalarında yapılacak. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Sinema Günleri bu sene 8. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Eskişehir Sinema Günleri'nin açılışı 6 Mayıs Cuma günü Fransız yönetmen Christian Carion'un Ateşkes filmiyle yapılacak. Açılışta bu yılki onur konukları Selda Alkor ve Halit Refik'e onur ödülleri de verilecek. Podmix'ten bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.